pacheli la la la baby boni moya tana yero e boni samoka o yene mo bali nanga oyo na bona sango tala kapela fina yo likonga lizoka nyama e bato basepeli e likonga lizoka moto bato babengani basali matanga yanga na pacheli e toinga bo bolilo yanga na yo sheri e bolilo yanga na yo pacheli e bolilo yanga na yo sheri e Bata mokili balinga temoni na pemisa moni mosuka seba panza e.